Дитя гора познає, знає Єсу, то я на нас, чия рара, мою вангу, муве бо, аке. Chakara Pasinae Nae Jesu Toya Man Chinyarara Moyo Angu Uwebo Wa Jesus, Love it.